Bismillah, elhamdülillahi vahde, ve salatu ve selamu ala menna nebiyye ba'de. Bugünkü dünya Müslümanlarından göreceğimiz halk inşallah en dönet halkı. Cavallılar diye geçiyor. Cava Müslümanları. Kardeşler, bu insanlar dünya haritası üzerinde İslam'ın en doğudaki kapısı. Asya'nın en doğusundaki Müslümanlar Malezya, efendim Endonezya ve Filipinler Müslümanlar. Buraya zaten Doğu Hint Müslümanları deniyor. Bu üç halka. Güney, Doğu, Asya'da bulunan insanlar coğrafya olarak 1900 yılından itibaren Endonezya ismini alıyor bu coğrafya. Bu ülke toprakları bir ucundan en batı ucundan en doğu ucuna kadar ortalama 5000 kilometreye kadar çıkıyor. Oldukça uzun bir alana sahip. Kendisine mahsus bir coğrafya özelliği var. Aynı zamanda da ekvator çizgisi bu Endonezya ülkesinin ortasından geçiyor. Ekvator kuşağının iki tarafında yer alıyor dolayısıyla. Komşuları alttaki Avustralya, üstteki Malezya, yukarıdaki Filipinler ve sol tarafta da Hindistan ve Sri Lanka sayılabilir. Onun haricinde tam bir okyanus ülkesi. Toplam nüfusu 263 milyon civarında. Çok kalabalık. Ve bu 263 milyonun 150 milyonundan fazlası şu aşağıdaki Java Adası'nda yaşıyor. Şu Sumatra Adası Malezya ile birlikte paylaştıkları Borneo Adası, Java Adası, Sulawesi veya Celebes Adası, Maluku bir diğer Gine Adası'ndaki yarı kısım Irianjaya bölgesi. Bir de şu aşağıda küçük topluluklar şeklinde Timur'da içine alan küçük adalar. Buradan oluşuyor bu ülke. 5 büyük adası var yani. Sumatra, Borneo, Java, Sulawesi ve Maluku adaları. Ama 150 milyondan fazla nüfus şu başkentin olduğu, Jakarta'nın olduğu bölgede yaşıyor. Bundan dolayı yeryüzünün kilometrekareye en fazla insan düşen toprakları burası. Şu Java. Kilometre olarak Java adasının genişliği 128 bin kilometre kare. Yani yaklaşık Türkiye'nin 5'te 1'i kadar. Ama orada yaşayan insanlar Türkiye'nin 2 katı kadar. Endonezya toprak olarak 1 milyon 920 bin kilometre karelik yer alıyor. Bu cihetten toprak olarak 15. büyük ülke, nüfus olarak 4. büyük ülke. Endonezya'da 5 tanesi büyük olmak üzere, 300 civarında orta ölçekli olmak üzere ve geri kalan da küçük olmak üzere 17.508 tane ada var. Ve bu adaların yaklaşık 6.000 tanesinde hayat var. İnsanlar yaşıyor. Ve bu ülkede 100'den fazla aktif yanardağ var. Sönmüşler hariç. En aktif volkanik bölge burası. Ve bu coğrafyada gerek volkan patlaması, gerek tsunami, gerekse deprem cihetinden oldukça fazla doğal afetler, musibetler var. Üniter bir devlet yapısı var. Yani merkezden yönetiliyor. 33 eyaleti var. Başlıca önemli şehirleri Bali, başkent Jakarta, Batam, Medan, Lombok, Surayaba, Bandung, Yogyakarta, efendim Sumatra, Sulawesi veya Celebes diye bilinen. 5 tane büyük adası var. Az önce saydık. Bu 5 adanın 3'ü dünyanın en büyük 10 adasından 3'ü. Bunlardan birincisi nüfusun en yoğun olduğu dünyanın 5. büyük adası olan Java Adası. Dünyanın 5. büyük adası burası ve az önce söylediğimiz gibi en fazla nüfusun yaşadığı, kilometre kareye en fazla insanın düştüğü coğrafya burası. Sumatra Adası, soldaki uzun, büyük, en büyük ada orası. Orada 50 milyon kişi yaşıyor ve Sumatra Adası dünyanın 6. büyük adası. Büyük ırmaklara sahip. Bu coğrafyanın bir özelliği var. Sumatra Adası'nın en uçta, kuzeyde en uçta Aceh diye bir halk var. Aceh halkı. Çok eskiden beri Müslümanlar ve İslam'ı hala kendilerine bayrak edinmiş insanlar. Bu coğrafyada %88 nüfus Müslüman. Sadece Aceh bölgesinde şeriat hakim. Yani şeriat kurallarıyla idare ediliyor. Aynı zamanda bu Aceh tarih boyunca İslam'ın bayraktarlığını yaptığı için Endonezya sömürgeciliğini de kabul etmiyor ve bağımsız bir devlet kurmak için mücadele ediyor. Temenni edelim ki Müslümanlar arasında kan dökülmeden bu iş hallolsun. Sulawesi veya Celebes denen bölge 3. kalabalık ada. Endonezya'nın dördüncü büyük adası. Dünyanın da 11. büyük adası. Bir de Borneo adası var. Geçen hafta değinmiştik. Bu Borneo adası da Endonezya ile birlikte paylaştılar. Hatta bir de Brunei Sultanlığı var üst tarafta. Onunla paylaştıkları bir alan. Malezya ile paylaştıkları bu alanda. Endonezya topraklarına Kalimantan deniyor. Ama adanın genel ismi Borneo adası. Bu ada da en kalabalık dördüncü ada. Dünyanın üçüncü büyük adası burası. Endonezya bu İngiliz hakimiyetinden çıkıp da bu kısımlar adanın, bu Borneo adasının bu kısmı Malezya'ya verilince razı olmamış. Aralarında uzun süre savaşmışlar. Aynı zamanda bu istek hala devam ediyor. Yani Endonezyalılar Malez halkının bu topraklarda yaşamasını kabullenemiyorlar. Hala bu Malezya ile Endonezya arasında sorun olan konulardan ara ara böyle harlayan konulardan birisi bu Borneo adasının paylaşılması. Halbuki her iki halk da değerli bir halk. Çoğunluğu Müslüman olan halklar. Allah-u Teala Müslümanlar birbirine düşürmesin, fitnecilere fırsat vermesin. Yani fitneciler için kaşınabilecek bir mesele bu. Borneo adasının iki ülke arasında kullanılması. Bir de Yeni Gine adası var. Yeni Gine adası büyük bir ada. Bunun yarısı Papua Yeni Gine. Diğer yarısı da Endonezyalara ait. O da dünyanın ikinci büyük adası. Burada yaklaşık 4,5 milyon Endonezya yaşıyor. Buraya Irian Barat veya Irian Jaba diye isim vermişler bu adaya. Adaların içerisinde Endonezya ülkesinin içinde bir Doğu Timur bölgesi var. Bu Doğu Timur bölgesini 1975'te Portekiz adası, Portekiz sömürgesi iken Endonezya ilhak ediyor. Ancak küçük bir yer olmasına rağmen bir fitne aracı olarak bunu kullanan Avrupa ve Birleşmiş Milletler bu ilhakı kabul etmiyor. Yoksa küçücük, ufacık bir yer. Endonezya'da karşılık isteyen sömürgeciler, Batılılar istekleri olduğu zaman, canları istediği zaman bu mevzuyu kaşıyorlar ve orada halkın isyan etmesine, Endonezya'nın içinde fitne fesat çıkmasına sebep oluyorlar. Bu da gene ara ara deşelenen mevzulardan birisi. Bu Sumatra, Borneo, Java ve Celebes adalarına, şu büyük dört adaya Büyük Sunda adaları deniyor. Ondan sonra şu aşağıdaki Bali, Flores, Komodo ve benzeri Timur adalarına bu Küçük Sunda adaları deniyor. Şu yukarıdaki küçük adalardan başlayan bölgeye de Maluku adaları deniyor. Moluk veya Maluku adaları. Bu arada gördüğünüz gibi birçok iç deniz var. Yani adaların ortasında kalmış birçok iç deniz var. Bu iç denizleri de Endonezya topraklarına dahil edersek 1 milyon 920 bin civarında kilometre kare demiştik. 5 milyon kilometre kareye kadar çıkıyor. Genelde de deniz ticaretine uygun olduğu için, denizleri çok kullandıkları için karayolu maalesef ülkede gelişmemiş. Çünkü denize yetiniyorlar. Deniz ulaşımı oldukça fazla yaygın gelişmiş ama kara ulaşımı çok fazla önemsememişler. Ya bisikletle kullanılan araçlar var veya böyle üst üste binilen, iç içe dolunan, üstüne bile binilen efendim kalot denilen minibüsleri var. Ülkede 300'den fazla etnik grup yaşıyor. Yani bizdeki böyle 3-5 tane değil, 300'den fazla etnik grup yaşıyor. Çoğunluk Java ve Sundalılardan ibaret. Tüm takımada da 700'den fazla dil konuşuluyor. Diğer İngiliz sömürgesi, eski İngiliz sömürgesi olan ülkelerde olduğu gibi bu ülkede trafik soldan akıyor. Malezya'da öyleydi. Burası da öyle. Myanmar'da öyleydi. İngiliz izi olan, İngiliz dediğim şöyle de maalesef hala trafik soldan akıyor. Bizim Kıbrıs'ta olduğu gibi. Ortak dil Endonezce ama insanlar kendi yerel dillerini kullanıyorlar. Bu toprakların Müslüman olması Malezya gibi, Myanmar gibi binli yıllar civarında. 1345 yılında İbn Battuta buralara sefer etmiş efendim ve buranın kralının Malik Ez-Zahir isimli birisi olduğunu, mütedeyyin, alimleri koruyan, imanı güçlü, iyi bir tebliğci kral olduğunda tarif ediyor. Yani 1345'te dolaşan, not tutan, tanıyan birileri bu toprakların İslam toprağı olduğunu söylüyor. 18. yüzyıla geldiği zaman ise bu krallıklar içerisindeki o İslam diğer takım adalara da yayılmış ve şu anki Endonezya'nın büyük oranına ulaşmış. Ancak fırsatını buldu mu Müslümanları sömürmeyi iyi beceren Portekizliler buraya da el atmışlar. Malezya ile beraber hemen hemen aynı tarihlerde, yani 1500'lü yılların başında geliyorlar bu topraklara ve sömürmeye başlıyorlar. 100 sene kadar sömürüyorlar. Arkasından 1600'lü yıllarda bu sömürü düzenini Hollanda devralıyor. Ve Hollanda yaklaşık 350 sene burayı sömürüyor. Yani 1600'lü yıllardan 1945'e, hatta çekildiği, kabul ettiği, bağımsızlığını kabul ettiği 1949 yılına kadar bu toprakları sömürüyor. Sadece bir 3 yıllık mola var, el değişimi var. O da 1942-1945 yılları arasında Japonya Hollandalılardan devralmış. Ama 3 yıl içerisinde, dikkat edin, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, gerçeğini bilmiyor kimse, Japonların idaresinde 4 milyon Endonezyalı ölmüş. Açlıktan ve kötü muameleden dolayı. 3 yılda 4 milyon insan, raporlara girdiği kadarıyla 4 milyon. Hakikatte ne kadar bilmiyoruz. Bizden diye umulan, ümit edilen topluluk gelmişler, Hollandalıları aratmışlar. Hollanda'nın şu an dünyada ne kadar geçerli bir ismi varsa, ne kadar büyük serveti varsa, bunu tamamen Endonezya'ya ve Malezya'ya borçluyor. Yani o asırlar süren, 3,5-4 asır süren sömürünün ekmeğini yiyorlar. Tabii bu ekmek de bitecek. Kalacak ama bu arada helak olan, efendim zayi olan o halk olacak. Bakın bu topraklar, Endonezya ekonomisi dünyanın en büyük 16. ekonomisi. G20'nin içerisinde en büyük 16. ekonomisi ama halkın yarısından çoğu günlük 2 dolardan daha aşağı bir gelir elde etmek için çabalıyor. Yani ülkenin ekonomik refahı halka yansımamış. Sömürülüyor. Hala sömürülüyor. Şimdi dışlarından bir sömürüsü yok ama Endonezya sömürgesi var. Endonezya idaresinin sömürgesi var. Halbuki G20 dediğimiz dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinden 16.'sı. O kadar büyük bir ekonomisi var. Ama halk ortalama 1150 dolar civarında milli gelire sahip. Yıllık geliri 1150 doları geçmiyor ortalaması. Burada iki türlü halk yaşıyor diyorlar, oraya gidip görenler. Bir çok fakir, diğeri çok zengin. Çok zenginler evleri çift çift, arabaları çift çift. Zenginler böyle lüks evlerde yaşıyorlar. Bakın şu alt taraflar gecekondu. Üstünde gecekondu üzerine konmuş konaklar var. Zenginler hakikaten çok lüks içinde yaşıyorlar ve şu fakirlerden haberdar değiller. Yani herkesi kendileri gibi zannediyorlar. O kadar kendi dışındakilerden ilgisiz, alakasız. Fakirler ise üstü kapalı ev bulamıyorlar. Fakir öyle fakir, zengin öyle zengin. Yani gelir dağılımı çok dengesiz. Maalesef bu sömürge ülkelerinde sömürden kurtulmuş ve halihazırda yönetim tarafından sömürülen toplumlarda bu tip gariplikler rastlanabiliyor. 1945 yılında Hollanda'ya karşı bağımsızlık ilan ediyorlar. Çatışmanın neticesinde 1949'un Aralık ayının sonunda Hollanda Endonezya'dan çekiliyor ve onu bağımsız bir ülke olarak kabul ediyor. %88 nüfusu Müslüman ve 1971 yılından beri de en kalabalık Müslüman nüfusu sahip bir ülke. Ama devamı gereğince anlayıp yaşayan oran bu değil diyorlar. Çünkü özellikle insanlar İslam'dan uzaklaştırılmış. Dolayısıyla bu %88'lik büyük kesim bile İslam'dan habersiz yaşıyor. Bu da özel bir çabayla sahip edilmiş. Özellikle bu Portekiz ve Hollandalılar adı da Hristiyanlığı yaymışlar ve Müslümanları dinlerinden uzak tutabilmek için her türlü planı, projeyi uygulamışlar. Sömürge dönemindeki bu İslam'dan uzak ama kimlikteki İslam ile yaşayan bir halk bağımsızlığa ulaştıktan sonra da kendi yönetimi tarafından cahillikle yüz yüze tutulmaya çalışıyor. Bununla beraber adada 1926'da kurulan bir Nahdlatul Ulema diye geleneksel tasavvuf çizgisinde bir oluşum var, İslami oluşum. 40 milyondan fazla mensubu varmış. Bir de 1912'den itibaren faaliyet gören Muhammediye diye bir grup var. Onda 29 milyon mensubu var. Bunlar da çeşitli eğitim, sağlık, yetimhane, ibadethane gibi hayır kurumları inşa ediyorlar ve davet çalışmalarında bulunuyorlar. Son zamanlarda elhamdülillah oraya giden insanların tespiti İslami şuurlanma, bilinçlenme artıyor. Cemaatlerde çoğalmalar yaşanıyor elhamdülillah. Müslümanlar dışında Hristiyanlar, Hindular ve Budistler de diğer çoğunluk olarak gözüküyor. Endonezyalıların bir özelliği var. Dünyanın en kısa insanlarıymış bunlar. Hatta kadınlar için cüce gibi diyorlar. Irk olarak dünyanın en kısası Endonezlermiş. Tabi yapıları uysallık, huzur ve samimiyet. Bundan dolayı olsa gerek ki hem İslam adı altında gayri İslam yaşantıları hem de Hristiyanlarla, Budistlerle, Hindularla aynı ortamda yaşayabiliyorlar. Özellikle Aceh halkı gerçekten takdire şayan. Allah muvaffak olsun onlara. Endonezya'nın ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaza dayalı. Ancak dikkatimi çeken şey bunun neredeyse tamamını Japonlara satıyorlar. Ne gibi? Malezya gibi. Japonlar da şurada 50 yıl öncesine kadar oraların hakimiydiler. 3 sene sömürdüler. Acaba diyorum bu anlaşmaları o sömürge dönemlerinde yaptılar da zorla orayı sömürmeye devam mı ediyorlar? Bu halka yansımıyor yalnız. Halkın büyük çoğunluğunun geçimi tarım ve balıkçılık üzerinde. Toprağın çünkü %7,5 ekilebilir durumda. 1.920.000 km² alanı %7,5 ekilebilir. Geri kalanı ormanlık ve kullanılamayan alan. Halkın yarısı köylerde yaşıyor. Yani şehirleşme oranı %50 civarında. Yeraltı kaynakları oldukça fazla. Yerüstü kaynakları da fazla. Özellikle bu orman ürünlerinde dünyada söz sahibi ülkelerden Endonezya. Çünkü tropikal ormanları çok fazla. Mesela kauçuk elde ediliyor buradan. Kına ağacından kinin elde ediliyor. Kerestes değerli olan abanoz ağacı, Hint meşesi ağaçlarıyla dolu ormanları varmış. Bunlar çok değerli orman ürünleri. Bu cihetten ülkenin oldukça istifade ettiği bir gelir kaynağı bunlar. Yiyecek ve gıda olarak da en dikkat çeken ürün pirinç. Temel gıda ürünleri pirinç. En fazla ektikleri bitki de pirinç. Hatta dünyada en çok pirinç eken ülkelerden birisi. Buna rağmen kendi halkın ihtiyacını görmüyor. Çünkü pirinç çok tüketiliyor. Ekmek diye bir şey yokmuş onlarda. Ekmek yerine bu pirinci kızartarak yerlermiş. Nasi diyorlar onun ismiyle. Nasi. Sabah, öğlen, akşam o pirinçten elde edilen yiyeceği yedikleri işte temel gıda maddesi o. O yüzden kendilerine bile yetmiyor. Halbuki dünyanın en fazla pirinç üreten ülkelerinden birisi. Gelir dağılımı oldukça kötü. Bunun dışında sebze ve yumurta tarımın olduğu yerde yaygın olduğu gibi burada da çok bilinen, çok müracaat edilen temel gıda maddelerinden. Okuma yazma oranı nüfusun %75'i civarında. %25'i hiç okuma yazma bilmiyor. Ancak 8 ile 14 yaş arası artık öğretim mecburi ve parasız. Dolayısıyla inşallah bundan sonra okuma yazma oranı gittikçe yükselecektir inşallah. İklim tropikal, sıcak ve nemli. Her mevsim yağış görülüyor. Bununla beraber yaz aylarında sıcak 26 derece ortalamasında, diğer aylarda ise 18 dereceden aşağı düşmüyor. Yağmur çok bol, muson rüzgarları çok etkin, bol yağışlı ve kuru iki mevsim yaşanıyor. Sık sık gök gürültülü fırtınalar ve sel felaketleri yaşanıyor. Hayvan çeşitleri ise dünyada kuş türlerinin bolluğuyla bilinen bir ülke burası. Tropikal ormanlarda ise her türlü yabani hayvan var. Bizim belgesellerde gördüğümüz kaplanlar, leoparlar, orangutanlar, maymunlar, her boyda yılanlar, sürüngenler, bataklık bölgelerinde timsahlar, Hindistan filleri, gergedanlar bolca var ülkede. Yeraltı zenginliği olarak da petrol ve doğalgazın dışında kalay var, kömür, boksit, manganez, altın, gümüş yatakları dünya rezervleri arasında önemli bir yer tutuyor. Nikel, bakır, iyot ve özellikle de tuz da gene yeraltı madenleri arasında oldukça yer tutan bir kısım. Allah Azze ve Celle Endonezya halkını korusun, muhafaza eylesin. Onları şuurlu, bilinçli, dindar, dinine düşkün, efendim imanına sadık kullardan eylesin Azze ve Celle. Ümmet-i Muhammed'i Allah-u Teala kardeş yaptı Kur'an-ı Kerim'de. Bu kardeşlik şuurunu kendi dışındaki topluluk olarak bizlere de yaşasın Azze ve Celle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyk. Ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin.